Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocna, caseta numărul 9, fața 2. Serile acelea de toamnă încă uscată ne-au prejuit singurile clipe când uitam de pușcărie și de necazuri. Peste câmpurile insulei mari se așternea o liniște ciudată, o pace de început de lume. Nu se auzea decât păcăritul înăbușit, regulat, al motorului care dădea curent. Strânși pentru număr, vorbeam în șoaptă, copleșiți de misterul ceasului de taină al transfigurării luminii. Vedeam cum coboară imensul disc până spre linia orizontului, de nimic știrbită, roșu ca sângele proaspăt, trimițând valuri de flăcări peste stepă, apoi arămiu precum căldările vechi, nespoite, căpătând treptat tonuri cărămizii, jeratic pe cale să moară. Se întâmpla uneori ca vreo pasăre de noapte să treacă, secantă fulgerătoare prin fața sferei de foc și frumusețea stranie a momentului ne pogora în vrajă și basă. Moartea gradată a soarelui lăsa, pe firul unde se unea cerul cu pământul, un joc de flăcări galbene, palide ca flăcăruile care dansează pe comori. Din liniștea câmpiilor încercuite de apele marelui fluviu, se ridica indolentă, placidă, indiferentă la netrebnicia alcătuirilor omenești, luna. Se auzea un fluier, numărul, și toate zgomotele împiedite până atunci de vraja înserării se năpusteau desferecate peste noi, împletite într-o trombă în care se amestecau de-a valma urletele caraliilor, pufăitul ritmat al motorului, gamelele lovite de lingura din traistă, numerele zbierate din 5 în 5. Trecuse peste noi o iarnă, cea mai cumplită din câte am îndurat. Rezistase. Se apropia primăvara și zvonurile despre eliberare au început să circule mai abitiv decât în toamnă. Mai puțin și ne dă drumul acasă, ascultați-mă pe mine. Mă înfuriam. Ajunsesem să injur pe profeții mincinoși ca și când bieții oameni ar fi fost ei vinovați de perpetua înșelare a speranței noastre de libertate. Și totuși prezicătorii erau mai aproape de adevăr decât oricând. În lagăr câteva evenimente s-au succedat buimăcindu-ne. Mai întâi a încetat bătaia. Și a făcut apariția maiorul Anton, vistavoiul șef de la Piatra, care ne-a ținut un discurs început cu domnilor, de ne-a tăiat răsuflarea. Nu ne este frică de dumneavoastră. Regimul democrat popular, sub conducerea Partidului Muncitoresc Român, s-a întărit și tot poporul este de partea guvernului. Dumneavoastră nu mai prezentați niciun pericol. Veți pleca acasă. În aceeași zi, ni s-au dat când de aluminiu de un sfert, așa încât nu mă mai spălam ca pe vremuri, luând din gamelă apă în gură și umplându-mi palmele făcute căuși. Imediat și-a făcut apariția și un procuror militar. Nițoiu a ieșit la raportul acestui ofițer de justiție, capitan sau major, oricum nu se potrivea însemnătății momentului. Iar relatat relele tratamente de care fusese în parte, iar celălalt l-a ascultat politicos și uimit, poate că, dacă știa el, ar fi fost vai și amar de celerații care ne chinuiseră, care a înregistrat cu satisfacție schimbarea esențială survenită în viața noastră prin dotarea cu cărnițe, după care și-a pus palma în cur și dus a fost, nu fără a lăsa după el, o dâră roz de speranță. Caralii, aceiași care ne zvântaseră în bătăi, cu esența lui Zaharia, o voi repeta întotdeauna, ne vorbeau numai cu domnule deținut. O parte dintre noi, printre care și subsemnatul, au fost scoși din barăci și duși într-un graj imens, aerisit. În scurtă vreme am aflat cauza. Ne aflam în preliminariile conferinței celor patru, menită să pună capăt războiului rece. Nu mai știu, și practic era imposibil de aflat, de multe ori nici ofițerul politic, printre atribuțiile căruia era și controlul operațiilor de dezinformare și al circulației zvonurilor, nu mai știa de unde vin toate știrile care umblă prin lagăr. prin rarissimele contacte cu personalul civil de la îmbunătățirile funciare pe care le aveau inginerul și tehnicienii noștri, de la caralii înșiși, prin medicii deținuți cărora le erau îndatorați sau pur și simplu, de pe urma lecturii unor petice de ziar scârbafnic folosite de civili și lăsate pe câmp în perimetrul digului, pe care noi le uscam, le curățam de impurități și le citeam, aflând câte ceva, fie și din crâmpeie, puse cap la cap, în nădejdea unui fir conducător și a închegării unui ansamblu care să ne dea o idee de treburile lumii din afară. N-am știut niciodată dacă era o întâmplare sau ni se lăsau din adins. Oricum, era mare primejdie să fii găsit cu o bucată de ziar la perchezițiile din poartă, ca să nu mai vorbesc de vreun capăt de creion a cărui posesie echivala cu o crimă și atrăgea automat o bătaie cumplită. Acum însă eram convins că eliberarea este aproape, chestie de zile, și mă și gândeam cum să-mi reiau studiile, făgăduindu-mi cu strajnic jurământ să nu mai chiulesc, să nu mai discut nimic cu nimeni niciodată și să port încălțăminte îmblănită. Digul se terminase, pușcăria și de la Salcea făcuseră de mult joncțiunea cu brigăzile de la Stoienești. Insula Mare fusese încercuită cu valul de pământ despre care Scânteia vorbea sub titlul de-o șcapă ca despre o glorioasă cucerire a socialismului, omițând firește un fleac să spună cine și cum ridicase uriașa pavăză împotriva apelor. Îmi aduc aminte de parcă ar fi fost ieri de trei lucruri. Întâi, de încăpățânarea lui Mălângeanu de a ne scoate la muncă, poate tocmai fiindcă se vedea silit să se uite lung după noi, sclavii de pe urma cărora încasase cu toți caralii lui prime grase. Am râs de multe ori cu avocatul Ciota evocând discuția despre lepra de comandant, legat acum de mâini și de picioare în preliminarele conferințe de la Paris, și un deținut care declara seritos că el se mulțumește cu norma de mâncare pentru statul pe cracă. Da, conceda miros capitanul, ce, l-ar mai fi călcat în picioare. Dar dacă te duci la muncă, a doua zi capezi norma de lucru. Sigur, intra în joc pușcăriașul, dar ca să lucrezi, trebuie să mănânc mai bine. Așa e, se abținea Mălângeanu să nu facă explozie. Dar cum să primești norma de muncă dacă n-ai muncit? Dacă te duci la muncă, uite ce e, a tranșat ognașul în hohotele noastre de râs. Să presupunem că eu sunt camion și dumneavoastră aveți de făcut un transport. Ce faceți? Îmi puneți benzină și luăm din loc? Sau îmi ziceți, ia-o tu așa la drum și spune benzină când ajungem la Brăila? Tot în zilele acelea din aprilie 1960 am stat de vorbă cu un caraliu care ne escorta la desecări. La poalele unui taluz era un tractor ruginit. Zăcea cu roatele în sus din toamnă când îl scăpase din mâini tractoristul, mort de beat. Omul se alesese cu spaima, dar mașina nu mai era bună de nimic, fier vechi. Nici nu-și bătuseră capul o iarnă întreagă să le ia de acolo. I-am comunicat părerea mea plutonierului, spunându-i că distrugerea unui asemenea bun al poporului mi se părea nu inconștiență, ci de-a dreptul act contrarevoluționar. Ronțăia un fir de iarbă. S-a oprit din mestecat și m-am măsurat cu scârbă. Cine te crezi tu, mă, bandictule, dezdai cu părerea? Află că tractoare mai facem noi. Tractoristul a greșit. S-a îmbătat și el ca omul. Dar n-a vândut Republica ca voi. Firați ai dracu de bandiți. În sfârșit, și acesta este faptul cel mai important, într-o zi cu mare vânzoleală, mi s-au luat scurt cările, mi s-a trântit o percheziție generală la sânge, ca să-și bage bandiții mințile în cap, mi s-au făcut spinările tobă de pumn și ciomege, și același major Anton a venit să anunțe brigăzilor care l-ascultau cu moartea în suflet că jocul a ținut destul. În plic vă trimitem acasă, futu vămul mancul de tâlhari. Credeți că vă merge? O să se împiedice Republica de voi? Ei, las, de nu-ți mânca voi jar, să nu spuneți mie pe nume. Am aflat curând ce se întâmplase. Pilotul Edgar Powers, cu PO2 lui spion, fusese interceptat și doborât deasupra teritoriului Uniunii Sovietice. Hrușov a profitat imediat de situație. americanii oferau cel mai nesperat argument împotriva lor. Ei rușii fuseseră ca întotdeauna de bună credință, veneau cu inima deschisă la masa tratativelor. Dar uite că Occidentul, atizătorii la război, făceau spionaj cu nerușinare. Voiau pace de ochii lumii. În realitate ascultau de fabricanții de arme și de bancherii din Wall Street. Aveau să mai treacă 2 ani până la criza rachetelor sovietice din Cuba, iar cazul colonelului Abel nu fusese încă descoperit. Era limpede până și pentru cei mai optimiști. Nu vom pleca acasă curând. Digul se terminase, dar parcă era singura lucrare din insula mare. Conjunctura politică ni se părea dezastruoasă și cine știe când aveam să mai dăm peste vreo conferință la fel. Situația a fost strălucit sintetizată la Stoienești ceva mai târziu de Nenea Tache, un avocat bătrân și hâtru din Călăraș, care ne explica în timp ce își cârpea în pielea goală unica pereche de izmene într-o seară pe craca a treia, chiar sub acoperișul de stuf. Au vrut oamenii, l-au chemat, l-au așteptat. De Gaulle l-ar fi primit cu brațele deschise. Că hâr, că mâr, mai de tu, mai las eu, ieșea ceva. Dar porcul zise niet. Tot atunci a ieșit bancul cu Hrușov și ambasadorul sovietic la Washington. Ci că Nikita Sergeevici l-ar fi întrebat la telefon. Vaina? Război? Niet. Мир? Нет. А потом что? Телеграм, телеграм, конференц, конференц. Я ar fi răspuns ambasadorul. La Moscova am fost pentru prima oară în 1980. De la Tiraspol și până aproape de imensa și austera metropolă, n-am văzut aproape nimic. Drumul de fier fiind de o parte și de alta, flancat de perdele dese de arbori. Aproape nimic. Ceva tot am văzut. La Lvov, în partea furată a Poloniei cu binecuvântarea lui Hitler, acoperișurile unei enorme pușcării așezate sub nivelul căii ferate, închisoare cu ziduri înalte, zonă exterioară, zonă interioară, foișoare și platforme pentru instalat mitralierele, tot tacâmul, ca la Gherla. Mai departe, într-un luminiș, izbele unui sat, același probabil ca și înainte de Revoluție. Într-o zi, după ce stătuse în ceasuri întregi în sălile galeriilor Tretiakov, cu ochii fermecați de pictura secolului trecut și de icoanele lui Rubliov, întinate de vecinătatea unei încăperi unde erau expuse compoziția căror figură centrală era Brejnev, Brejnev la birou, Brejnev în prezidiu, Brejnev într-o uzină, câmpurile fiind apanajul predecesorului său, cel care inaugurase cu tocul pantofului o nouă epocă în istoria uzanțelor diplomatice, așadar, după ce am văzut icoanele lui Rublev, m-am hotărât să merg la Lubianca. Numele sinistre clădiri nu era necunoscut. Trecuseră pe acolo în timpul războiului, dar și după, unii dintre colegii de detenție mai vârstnici. Duceți-ne la Lubianca, i-am spus unui șofer tânăr. Taximetristului au început să-i joace ochii în cap ca la draci. KGB? A exclamat el zâmbind bucuros, de parcă i-a și cerut să ne arate comorile Kremlinului. Ne-a lăsat mai departe, în stânga statuii lui Felix Edmundovici Dzerzhinski, cocoțat glorios pe butoiul lui de fontă. Am stat câteva minute pe trotuarul magazinului Universal, privind când uriașa clădire, când puhoiul de lume ce furnica pe lângă magazin. Era ceva ciudat. Și dintr-o dată am descoperit ce nu suna bine. Nota falsă din acel film al străzii. Nimeni din șuvoiul uman nu se uita spre Lubianca, nu ridica privirile către zidurile cenușii pe soclu granitic masiv, de cetate, nimeni nu se uita către ferestrele prăfuite ale parterului supraînălțat, neșterse de praf, intenționat firește, poate că tocmai de pe vremea când Lațis și Vâșinski dimeteau din ordinul tătucului la Pluton, năpâci ca Zinoviev, Kamenev sau Buhari. Oamenii treceau fără o privire, ca și când între puhoiul în perpetuă mișcare și giganticul paralelipiped de peste drum, ar fi existat o frontieră invizibilă, dincolo, fiind tărâmul de unde nu te mai întorci. Am traversat fără șovăire, nu exista niciun semn care să interzică accesul pe trotuarul clădirii. Nu ne-a zis nimeni nimic. Am simțit în ceafă privirile oamenilor rămași lângă magazin și am avut convingerea că de dincolo ochi experți ne examinează, ne cântăresc. Am înconjurat încet masiva construcție, am privit cu un fior pe șirea spinării porțile imense, mute, întunecate, din spate, gândindu-mă la ce citisem în Solzhenitsyn, sunt introdus prin contrabandă în țară și la adagioul dantesc ce li se potrivea atât de bine și am luat-o pe trotuarul părții opuse celei de unde venea. Atunci s-a deschis o ușă de sub nivelul străzii, un fel de demisol cu trepte protejate de un parapet de fier. A ieșit sprinte în un flăcău blond cu o plasă în mână și în plasă sticle de Pepsi goale, se ducea probabil să caute Pepsi prin împrejurim. Ne-a privit indiferent și dus a fost. Ce tânăr e, a murmurat soția mea. Exact cum aș fi fost și eu, i-am replicat, dacă aș fi acceptat să devin ofițer de securitate. Și m-am gândit la ceremoniile inițiatice descrise în primul cerc, aproape aidoma cu cele prin porțile cărora trecusem în universul altei dimensiuni a existenței umane la Uranus. Că acele ceremonii făceau parte dintr-un scenariu pus la punct încă cu mult timp înainte de război acolo, în clădirea pe care tocmai o înconjurasem, nu mai încăpea îndoială. De acolo ne veniseră ochelarii negri, totala izolare a arestatului, absența avocatului, cumplita incertitudine privind motivele reținerii și încă și mai cumplita speranță, fiindcă se alege curând praful de ea, că totul nu e decât o farsă sinistră, o glumă de prost gust, care va lua numai decât sfârșit. Vasili Grossman adeverește spusele lui Solzhenitsyn într-o carte epocală, Viață și destin, carte cu un destin singular, căci a fost și ea arestată. De fapt, lucrurile stau tocmai pe dos. Arhipelagul Gulag, scris pe la jumătatea anilor 80 și scos clandestin din țară, ar fi trebuit să ateste adevărul romanului lui Grossman, fiindcă acesta și-a terminat cartea în 1960. KGB-ul a confiscat manuscrisul, rămas timp de două decenii în arhivele sale secrete. E o minune că romanul pe care George Niva nu este să-l numească Război și pace al secolului 20, a putut în cele din urmă să vadă lumina tiparului. În Viață și destin, încă netradus în română, am găsit un pasaj care concordă atât cu descrierea încarcerării la Lubianca din primul cerc, cât și cu experiența mea de la Uranus descrisă pe larg într-un capitol anterior. Un vechi activist de partid, comunist cu strălucite state de servicii în mișcarea internațională, prieten cu Dimitrov, fost membru al gărzii de onoare la catafalcul Clarei Zetkin, politruc pe frontul de la Stalingrad, este adus la Lubianca în chiar zilele Marii Bătălii din 1942 de pe Volga, decisivă pentru soarta a sute de milioane de ființe omenești. Episodul are momente identice cu practicile de acum 30 de ani ale securității din România. Citez. În camera goală, înăbușitoare, viu luminată de un proiector, i se ordonă să se dezbrace în pielea goală. Și în timp ce un om tăcut în bluză albă îi pipăia corpul, Krimov își spunea înțepenindu-se că zgomotul și toată fierăria războiului nu puteau împiedica mișcarea metodică a acestor degete impudice. Degetele își continuau opera liniștite, sigure. Întoarce-te, apleacă-te, desă picioarele. Se îmbrăcă și-l fotografiară cu gulerul rubăștii deschis, cu fața mobilă și fixă, din față și din profil. Cu un zel indecent, el își apăsa amprentele pe o foaie de hârtie. apoi îi se luară nasturi de la pantaloni. Nu, de așa ceva n-am avut parte, Alexandru Mihalcea, și îi se luă și centura. Asta da, în lagăre am înlocuit-o cu o sfoară, cu satisfacția secretă că un element din vestimentația mea seamănă cu ceva din veșmintele călugărilor cordilieri, tot Alexandru Mihalcea. Luă un ascensor violent luminat, urmă covorul unui lung coridor pustiu, mărginit de uși cu ochii rotunzi. Adevărate camere de clinică chirurgicală, specialitatea cancer. Aerul era cald, stătut, totul era invadat de o lumină nebună. Un institut radiologic pentru tratarea societății. În această atmosferă înnăbușitoare, oarbă, era greu să gândești. Pierdea aici sentimentul propriei existențe. Am avut o mamă? Poate că nu. Stelele printre vârfurile pinilor, trecerea Donului, racheta verde a nemților, proletari din toate țările, uniți-vă! În spatele fiecărei uși, oameni. Am să mor ca un comunist. Grigori Evseevici, Zinoviev, nota noastră, președintele Cominternului, a trecut și el prin acest coridor. Sunt nevinovat, jur, îmi vine să mă piș. Acei bravi bătrâni care cântau la aniversarea lui Octombrie, Ceca, Ceca, Ceca, Zerzhinski era stăpânul acestei case, Gerich Jagoda, Menzhinski, apoi Nicolae Ivanovici, micul proletar din Peter cu ochii verzi și astăzi Lavrenti Pavlovici, Beria, inteligent, afectuos, ne vedeam firește, ce cântam noi, scoală-te proletare și cauza să țapeni, sunt nevinovat, sunt nevinovat, au să mă împuște. Am încheiat citatul din Grosna. Când am fost băgat în beciurile de la Uranus, o mare liniște s-a lăsat în cugetul meu, în primele momente, o liniște atât de nefirească încât m-a izbit ca și când m-aș fi contemplat pe mine însumi, dedublat instantaneu. O stare similară de conștiință încearcă și Krimov. În ciuda diferențelor de vârstă, cultură, experiență de viață, între vechiul militant comunist și studentul de nici 23 de ani care eram atunci, există o trăsătură de unire. Gândul că nu făcuse nimic care să justifice prezența noastră acolo, a lui la Lubianca, a mea la Uranus. Dacă am fi fost hoți, dacă am fi ucis, violat sau tâlhărit, stările de spirit ar fi fost fără doar și poate altele și nu s-ar fi produs categoric obnubilarea conștiinței de sine. După Alexandru Isaievici, care își descrie magistral propriile trăiri, Grossman intuiește, numai puțin magistral, gândurile personajului său, Krimov. Și dispunerea geometrică a punctelor, își spusese el când îi se luaseră amprentele. Nu știa de ce îi venise ideea asta, dar ea traducea exact acest fapt nou apărut în el. Totul venea de fapt din aceea că el nu mai avea conștiința de a fi el însuși. Dacă ar fi cerut să bea, i s-ar fi adus apă. Dacă l-ar fi lăsat brusc inima, doctorul i-ar fi făcut injecția trebuincioasă. Dar el nu mai era Krimov, o simțea chiar dacă nu înțelegea. Nu mai era tovarășul Krimov, care când se îmbrăca, prânzea, lua loc într-un cinema, gândea sau se culca, avea totdeauna conștiință de sine însuși. Tovarășul Krimov se distingea de toți ceilalți prin inima lui, inteligența lui, vechimea lui în partid, aderase înainte de Revoluție, articolele sale apărute în revista Internațională Comunistă, obișnuințele sale, maniile sale, felul său de a fi, intonațiile sale în discuțiile duse cu tinerii comuniști, cu secretarii de comitete raionale de la Moscova, muncitorii, vechii membri de partid, prietenii săi, oamenii care îl solicitau. Corpul său era făcut după chipul și asemănarea corpului omenesc. Mișcările sale, gândurile sale erau și ele omenești. Dar tot ceea ce era tovarășul, omul, Krimov, meritele, libertatea sa, toate acelea dispăruseră. Vasili Grossman, Vie et destin, Julliard, l'âge d'homme, 1987, traduce de la partie sub semnatul Alexandru Mihalcea. Când se va scrie, dacă se va scrie vreodată, istoria gulagului românesc, se va vedea că există diferențe față de sistemul concentrațional sovietic, că în pușcările și lagările din România comunistă a fost, din anumite puncte de vedere, mai rău decât dincolo, că deținuții au dus-o în anumite perioade mai greu. Rușii n-au cunoscut nici când fenomenul reeducării de îngrozitoare faimă, cu toate că în pușcăria de la Pitești Nicolski l-a inițiat. Se pare, nu sunt sigur, am auzit și eu, că numai chinezii ar fi practicat ceva asemănător. Da, poate că este vorba de reeducarea, consecința cortegiului de orori inițiate de Mao și botezate pervers revoluție culturală, în timpul căreia mari savanți, universitari și azi membri ai elitei intelectuale au fost puși să facă treburi degradante, de pildă să frământe fecalele cu mâna în roabe înainte de a fi împrăștiate pe o goare. Față de ce au îndurat tinerii la Pitești, malaxarea manuală a celor deșeuri organice ar fi părut un tratament de favoare. La Salcea l-am cunoscut pe F.M. din Tulcea. În iarna lui 59 avea cel puțin 10 ani făcuți, fusese arestat în legătură cu luptătorii anticomuniști din codii Babadagului, era elev când l-au luat. Vrusese să devină pictor, fusese cumplit bătut la securitate, dar asta fusese floare la ureche pe lângă cei pățise în camerele de reeducare de la Pitești. Într-o duminică stăteam de vorbă, a devenit brusc incoerent, a tăcut mult timp, apoi m-a privit în ochi cu o tristețe grea tulbure, pe care nu o pot uita și mi-a spus simplu, ca și când ar fi fost vorba despre altcineva, eu sunt schizofrenic, domnule Mihalcea, de pe urma reeducării. La Lubianca, oricât de paradoxal ar părea faptul, arestații aveau cărți de la biblioteca închisorii. În România comunistă, așa ceva ar fi fost cu totul de negândit. Cât privește vorbitorul, acesta rămăsese o amintire duioasă a anilor începutului de perioadă comunistă. Nu am văzut pe nimeni din familie în tot timpul cât am fost închis. Pachete am început să primim cu zgârcenie în vara lui 60. Eu am primit, cred, în 4 ani 3, din care unul la Gherla când lucram la mobilă. Niciun fel de veste de acasă, timp de 4 ani, alții timp de 10 ani. În cea mai bună dintre lumile posibile, construită de partid, după memorabila formula lui Ceaușescu, cu poporul și pentru popor. La scurtă vreme după eșecul conferinței de la Palatul Chaillot, o parte dintre noi fusese răpuși să-și ia boccelele înghesuiți în calea unui șlep și duși la Luciu Dugen. Brudiu, Alexandru Zub, Gabi Rus, Marin Tarangul, Pavlovici, Zane, ceilalți băieți de la filozofie rămăseseră la Salcea. Noul lagăr era împărțit în două. Centrul, lângă mizerele colibele deoiștilor și secția BAC. Tartor peste amândouă, maiorul Ioanițescu, un țigan mătăhălos, negru, buzat, aidoma călăilor din novelele istorice. Crud, în stare să gâtuie omul ca pe un pui de găină. Șef la BAC era Teodor Cristea, locotenent major îmbătrânit în grad, scurt, gros, spălăcit. Repezit la vorbă. Era admirabil întregit de tucă, țigan ca și maiorul și tot feroce, ba chiar mai de temut, fiind în contact direct cu deținuții. Când am intrat pe poarta noului lagăr, i-am și văzut cu palii în mână pe două rânduri pe membrii comitetului de primire. Dădeau ca în fasole, zbierau, călcau în picioare traistele în care pușcăriașii își țineau bietul lor avut, două, trei cârpe, o pereche de ciorapi, dramul de hrană rece, temir ce și mai nimic. Loveau urlând de sadică plăcere cu cizmele, cu palii, cu pumnul, cu ce apucau. Și numai faptul că erau chiori de beți, de-abia se țineau pe picioare, i-a salvat pe oameni de la grave fracturi, poate și de mai rău. În 1968, în timpul cotropiei Cehoslovaciei de către hoardele Marelui Frate, scriam sub pseudonim la Dobrogeanu. Nu mai știu care dintre vechii colegi de la Luciu Giurgeni, întâlnit întâmplător, îmi spusese: vrei să-l vezi pe Cristea? Du-te la Icil, încarcă bidoane pe rampă. Aici se termină fața a doua a casetei numărul 9, Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă.